Нам Кипрас, нам Кипден и мы. Нам Кипрас, нам Кипрас, де водка сал, де джин, текила, ром, сал, вин. Тигър, но май борбес, яр, пе тине, пе тине, пе тине, пе тине, те урас. Но те врел аз. Но ма ври аз, но ма ври аз, им спусе яр и сън. Nu mă veia, s-a ridicat ușor, avea un număr gol și zâmbetul amar. Băiete, ești prost, iar eu nu sunt o curvă pe-un trotuar. Nu mă veia, nu mă veia, nu te vreau azi, nimic mai ușor. Vreaz, nu te vreau azi. Eu voi pleca în curând. Rămâi cu mine în gând. E lapte-n frigider, iar banii, ciorapii și șapca ta pe calorifer. Te-am iubit, mă. Și o nevastă urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea. S-a schimbat. Au trecut ani, au trecut ani. Mă duc mereu pe hol, dar holul este gol. Nu-i lapte-n frigider, iar banii, ciorapii și șapca ta nu-s pe calorifer. Au trecut ani, nu-s pe calorifer. Au trecut ani, ne-am fost un fraier. Au trecut ani, nu-s pe calorifer. Am fost un mare, mare fraier. Au trecut ani.